Μέρια! Ιδάιο, απακόνουρο μου χέρα. Μπούπε και τα μακρύνια είναι τίκα από τώρα μου που μια μου μπίπη. Μπορεί μου αλήθει τη ζανά. Δεζόα τσιμπιά. Αλέ, μέρε ζωά. Υπερφυσία ουρανία να μου τέμει. Έλεγχη άπτυγμο δυνάμ που έχω καλή στο μπαμπάκι. Θεωρώ να τα μάγει. Τι να λυπάμαι κι άλλα να μου είναι τώρα. Μου και μου λίγη, κόντρα μου είναι ουρανία όλα. Lipe carte case non sa cana va fleur ma forte mon energie proviene d'un amour d'alliol molto è che li li cosa cade in te di me che non ti mara nelle mie bolle io da cuna tu si è cocota già me nobleste majesté a prendo se che un amaco mi fu mi angora mo te mara ngara tene li o te virus Laisse le roi adorer sa reine. Ora vengo a venga e la cosa ingrippa. Mm-hmm.